อนที่19ชาวโลกทิพย์ทำงานกันอย่างไรบ้างเท่าที่บรรยายมาแล้วตั้งแต่ต้นนั้นข้าพเจ้าหวังว่าคงจะพอทำให้ท่านเข้าใจได้ดีว่าโลกทิพย์มิได้เป็นโลกแห่งความเกียจคร้านและชาวโลกทิพย์มิได้เสวยสุขหรือสวดมนต์ภาวนากันถ่ายเดียวอันที่จริงชาวโลกทิพย์ทุกคนทำการงานกันยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะไม่มีความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายดังเช่นในโลกมนุษย์เราทำงานกันด้วยใจรักในงานนั้นเพราะไม่มีการบังคับให้ต้องทำโดยฝืนใจหรือเพื่อเป็นการหาเลี้ยงชีพแต่อย่างใดปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกมนุษย์นั้นบัดนี้ไม่มีความหมายสำหรับเราแต่อย่างใดจริงอยู่ท่านที่เคยทำงานบางอย่างในโลกมนุษย์มาแล้วเมื่อเข้าสู่โลกนี้ในบางครั้งก็อาจจะปรากฏว่างานเดิมของท่านนั้นไม่สามารถจะทำต่อได้ในที่นี้ในกรณีเช่นนี้ท่านเหล่านั้นก็อาจเลือกงานอย่างอื่นทำได้ตามอัธยาศัยส่วนงานบางประเภทเช่นงานด้านการค้นคว้าทางวิชาการประเภทต่างๆหรือการดนตรีเป็นต้นนั้นท่านอาจจะทำการค้นคว้าต่อไปได้อย่างเสรีและด้วยความสะดวกสบายยิ่งขึ้นกว่าเดิมณที่นี้วัตถุดิบสำหรับท่านจะมีอยู่อย่างพร้อมบริบูรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับทดลองต่างๆท่านก็สามารถจะสร้างสรรค์ขึ้นได้ตามความต้องการอันที่จริงการค้นคว้าทางวิชาการเหล่านี้เราได้ดำเนินงานไปไกลกว่าโลกมนุษย์มากทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และอื่นๆการค้นคว้าดังกล่าวนี้เราได้กระทำไปหาใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยเฉพาะไม่เพราะความประสงค์ที่แท้จริงนั้นก็คือเพื่อประโยชน์ของชาวโลกนั่นเองแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่าถึงแม้เราจะค้นคว้าก้าวหน้าไปมากมายเพียงไรก็ยังบอกให้ชาวโลกมนุษย์ทราบไม่ได้เพราะเราทราบดีว่าสภาวะแห่งจิตของมนุษย์ยังไม่พร้อมที่จะรับรู้ความจริงบางประการเมื่อว่าโดยจิตใจแล้วชาวโลกมนุษย์ปัจจุบันนี้ก็เปรียบเสมือนเด็กๆนั่นเองแต่เป็นเด็กที่มีเจตนารมณ์อันเป็นเสรีอยู่ในตัวในกรณีเช่นนี้ถ้าเด็กนั้นมีอาวุธร้ายแรงอยู่ในมือสามารถนำไปใช้ทางใดทางหนึ่งก็ได้ตามอำเภอใจเช่นนี้แล้วก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นๆเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าผู้มีสภาพจิตเป็นเด็กๆ เช่นนั้นจะขาดความยั้งคิดหรือเห็นผิดเป็นชอบขึ้นมาเมื่อใดซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วโลกก็จะต้องถึงความพินาศกันหมดสิ้นในทางแพทย์ก็เช่นเดียวกันผู้ที่เคยเป็นแพทย์มาก่อนก็มาทำการค้นคว้าต่อได้ณที่ดีและท่านก็จะเห็นว่างานค้นคว้าเช่นนี้เป็นเรื่องช่วยชาวโลกมนุษย์โดยเฉพาะเพราะในโลกทิพย์เช่นนี้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของร่างกายนั้นไม่มีปัญหาอันใดสำหรับพวกเราเลยท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ข้าพเจ้าก็จะขอบอกว่าวงการแพทย์ของชาวโลกมนุษย์โดยเฉพาะสัญญกรรมได้อาศัยแรงบันดาลใจจากโลกทิพย์อยู่ไม่น้อยกล่าวอีกนัยหนึ่งก็หมายความว่าสัญญาแพทย์ของโลกทิพย์ได้ช่วยจับมือสัญญาแพทย์ที่เป็นมนุษย์ทำให้เขาได้ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดมาเสียนักต่อนักแล้วนายแพทย์ของชาวโลกมนุษย์ส่วนมากคงจะหัวเราะเยาะความจริงข้อนี้ก็เป็นได้แต่นั่นก็ไม่ทำให้พวกเขาน้อยใจหรือท้อถอยแต่อย่างใดเราถือว่าการกระทำเช่นนี้เป็นกุศลกรรมที่ทุกคนควรจะต้องทำในเมื่อมีโอกาสที่จะทำได้ตามกำลังความสามารถเราต้องการแต่เพียงผลของงานเท่านั้นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจะรู้และแสดงความขอบใจต่อเราหรือไม่นั้นไม่เป็นเรื่องสำคัญแต่อย่างใดแต่นายแพทย์ชาวโลกมนุษย์เหล่านั้นเมื่อได้ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์นี้แล้วก็จะได้ทราบความจริงดังกล่าวด้วยตนเองเท่าที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นตัวอย่างส่วนน้อยของการทำงานในโลกทิพย์โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์แต่ก็ยังมีงานอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นงานอันเป็นหน้าที่ของชาวโลกทิพย์โดยเฉพาะเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวางต้องใช้แรงคนเป็นจำนวนมากมายงานนี้คืองานรับดวงวิญญาณของมนุษย์ผู้ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์และแนะนำให้เข้าใจถึงสภาพความเป็นไปใหม่ของตนนั่นเองงานประเภทนี้เป็นงานหนักมากโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เพราะชาวโลกมนุษย์ขณะนี้ส่วนมากเหลือเกินไม่มีความรู้และไม่ยอมรู้สภาพความเป็นไปในชาติหน้าของตนเสียเลยในสภาพจิตของเขามีแต่ความดื้อดึงไม่ยอมเชื่อในสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแผนกนี้จึงต้องทำงานหนักมากกว่าจะขจัดความหลงผิดของชาวโลกมนุษย์ลงได้แต่ละรายวิญญาณของชาวโลกมนุษย์ซึ่งได้พลากจากกายเนื้อและถูกนำมาสู่ที่นี้ในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นมีจำนวนมากมายเหลือเกินส่วนมากก็ล้วนมีความหลงผิดในเรื่องเช่นนี้มาแล้วทั้งสิ้นเมื่อนำมาสู่ห้องพักฟื้นดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นแล้วบรรดาแพทย์และพยาบาลผู้มีหน้าที่คอยดูแลวิญญาณเหล่านี้ก็ต้องทำงานกันอย่างหนักทั้งก่อนที่วิญญาณนั้นจะรู้สึกตัวและหลังจากที่ได้กลับรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาแล้วอีกระยะหนึ่งนอกจากนั้นเนื่องจากการตายของชาวโลกมนุษย์มีหลายอย่างหลายประเภทเช่นบ้างก็ตายด้วยโรคซึ่งไม่ทรมานมากมายนักบ้างก็ตายด้วยโรคซึ่งเต็มไปด้วยความทรมานมากและบ้างก็ตายโดยปัจจุบันทันด่วนไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้รองรับสภาวะใหม่เลยการปฏิบัติต่อวิญญาณต่างประเภทและต่างอัธยาศัยเช่นนี้จึงต้องมีวิธีต่างๆกันอาคารประเภทนี้ต้องขยายออกไปอีกเรื่อยๆเพื่อรับวิญญาณของผู้หลงผิดซึ่งจะมีจำนวนแออัดยัดเยียดมากขึ้นทุกวันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่หยุดหย่อนอันที่จริงคิดแล้วก็เป็นการน่าละอายและน่าสังเวชเหลือเกินที่ชาวโลกมนุษย์ในปัจจุบันนี้แม้จะมีความเจริญในทางด้านวัตถุสักเพียงไรก็มีจิตใจโง่เขลาเสมือนกับเด็กๆไม่รู้เดียงสาฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวมาเราจึงต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่ของเราเสียก่อนที่จะส่งออกไปปฏิบัติการได้เพราะเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะต้องถูกวิญญาณของชาวโลกมนุษย์จู้จี้ซักถามอย่างหน้าเวียนหัวถึงสภาวะความเป็นไปของโลกทิพย์ว่าเขาจะยอมรับเชื่อว่าเขาได้ตายมาแล้วจริงๆเพราะส่วนมากมักจะยังคงคิดว่าตนได้หายโรคหายภัยแล้วและยังคงอยู่ในโลกมนุษย์ตามเดิมแต่พอบุคคลเหล่านี้ได้เกิดความเชื่อถือแล้วก็จะเกิดความรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากมายและต่อจากนั้นก็เกิดความกระตือรือร้นอยากจะกลับไปหาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทั้งโลกมนุษย์เพื่อบอกให้ทราบว่าตนได้มีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์กว่าชีวิตในโลกมนุษย์เสียด้วยซ้ำทั้งที่ได้ตายมาแล้วยังมีงานอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีขอบเขตใหญ่โตและกว้างขวางมากมีอาคารที่ทำงานใหญ่โตมโหฬารเช่นเดียวกันงานประเภทนี้ถ้าจะกล่าวตามสำนวนของชาวโลกมนุษย์ก็เห็นจะพอเทียบกันได้กับงานประชาสัมพันธ์และสารบัญรวมกันฟังดูอาจจะน่าขบขันอยู่บ้างสำหรับท่านที่ถือคติในใจโมเมเอาว่าชาวโลกทิพย์ไม่ควรจะต้องทำอะไรนอกจากสวดมนต์ไหว้พระหรือร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาบางท่านอาจจะไม่รู้สึกขบขันนักแต่ก็คงจะรู้สึกว่าอาจจะเป็นการเหลือเชื่อเอามากมากที่โลกทิพย์จะต้องมาทำงานจุกจิกเช่นนี้ท่านจะคิดอย่างไรก็ตามแต่ข้าพเจ้าก็ขอยืนยันว่ามีความจริงอยู่เช่นนี้จริงๆท่านคงจะสงสัยว่างานประชาสัมพันธ์นั้นเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรของใครข้าพเจ้าขอกล่าวว่าก็ ็เป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของพวกท่านชาวโลกมนุษย์นั่นเองแม้งานสารบัญหรือทะเบียนประวัติต่างๆก็จะเป็นการจดทะเบียนประวัติของพวกท่านชาวโลกมนุษย์อีกเหมือนกันเช่นถ้ามีผู้ต้องการทราบว่ามิตรสหายหรือญาติพี่น้องของตนชื่อนั้นชื่อนั้นอยู่ณสถานที่นั้นนั้นกำลังมีความสุขดีหรืออย่างไรกำลังประกอบกรรมอันเป็นกุศลหรืออกุศลอย่างไรและจะผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์นี้อย่างใดหรือเมื่อไรก็จะขอทราบได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานนี้ข้อความที่จะบอกให้นั้นเป็นอันรับรองได้ว่าไม่มีผิดพลาดนอกจากนั้นผู้ที่เข้ามาสู่โลกทิพย์นี้ใหม่ๆหากต้องการสอบถามถึงผู้ที่คุ้นเคยรู้จักกันซึ่งผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์นี้ก่อนแล้วก็จะถามได้จากที่นี้เช่นเดียวกันอันที่จริงเท่าที่กล่าวมาแล้วนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวงงานในสถานที่นี้เท่านั้นในเรื่องอื่นๆเช่นหากมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างพวกเราชาวโลกทิพย์ด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องยากง่ายเพียงใดในเมื่อไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานั้นๆได้ด้วยตนเองแล้วเราก็อาจจะมาสอบถามหาความรู้เพิ่มเติมได้ณที่นี้เสมอในยามปกติสถานที่ทำงานเช่นว่านี้ก็มีงานทำพอสมควรแต่ในเวลาพิเศษเช่นในขณะที่เกิดสงครามในโลกมนุษย์มีผู้คนล้มตายกันมากๆเช่นนี้พวกเราก็ต้องระดมกำลังกันทำงานหนักกว่าปกติในกรณีเช่นนี้เราจะทราบได้จากที่นี้ว่ามีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดไปรับวิญญาณของใครที่ไหนและรับมาแล้วจะพาไปไหนเป็นต้นตอนนี้จะเป็นโอกาสที่บิดามารดาและบุตรบ้างญาติพี่น้องบ้างที่ได้พลัดพรากจากกันมาก่อนนั้นจะมีโอกาสได้พบปะกันและถามทุกข์สุขกันด้วยความยินดีเป็นการใหญ่ความรู้ล่วงหน้าที่ว่าเหตุการณ์เช่นนั้นจะเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เมื่อใดนั้นข้าพเจ้าเองก็ยังไม่มีความสามารถพอในเรื่องนี้เท่าที่ได้ทราบก็ปรากฏว่าจะมีท่านผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปทราบได้ล่วงหน้าก่อนท่านผู้นั้นก็จะบอกให้สำนักงานประชาสัมพันธ์เช่นว่านี้และบรรดาแพทย์ที่ประจำอยู่ที่สถานพักฟื้นของวิญญาณให้ทราบก่อนต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์กลางก็จะได้จัดแบ่งหน้าที่กันไปเป็นพวกๆเพื่อให้ไปทำหน้าที่ได้ตามวันเวลาและสถานที่ที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นการพบปะกับบุคคลผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์การตายจากโลกมนุษย์มาเกิดใหม่ในโลกทิพย์นั้นแม้จะต้องเป็นการพลัดพรากจากบุตรภรรยาและญาติพี่น้องทางโลกมนุษย์มาบ้างก็ตามแต่ก็มีส่วนอื่นชดเชยได้คุ้มกันคือเราสามารถจะได้พบปะกับบุคคลที่ล่วงลับมาก่อนเราได้อย่างสนิทสนมเหมือนเช่นเดิมเพราะไม่ว่าเราจะนึกถึงผู้ใดถ้าผู้นั้นอยู่ในภูมิที่พอจะมาหากันได้แล้วก็จะได้พบปะกันทันทีนอกจากนั้นสภาวะของโลกทิพย์อันมีสิ่งประการตาแปลกๆใหม่ๆผิดกว่าโลกมนุษย์นั้นก็จะทำให้ผู้มาใหม่ตื่นเต้นคือต้องเสียเวลาซักไซ้ไต่ถามและสำรวจชมภูมิประเทศกันอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในจำนวนบุคคลที่ได้ล่วงลับมาสู่โลกทิพย์ก่อนเรานั้นมีปัญหาน่าคิดอยู่ประการหนึ่งคือบุคคลที่มีชื่อเสียงใหญ่โตในประวัติศาสตร์ของโลกนั้นเวลานี้ยังอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าขอตอบว่าบุคคลเหล่านั้นมีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในภูมิอันหาความเจริญมิได้ทั้งที่ปรากฏว่าเขามีตำแหน่งใหญ่โตหรือเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์บุคคลเหล่านี้ได้อยู่ในอบายนรกเช่นนั้นมาเป็นเวลาหลายร้อยหลายพันปีแล้วและคงจะต้องอยู่ต่อไปอีกไม่ทราบว่ากี่ร้อยกี่พันปีบางท่านก็อยู่ในภูมิซึ่งสูงกว่าข้าพเจ้ามากและบางท่านก็อยู่ในภูมิเดียวกันกับข้าพเจ้า ได้พบปะสนทนากันเป็นอันดีท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าเราได้เดินกระทบไหล่กับบุคคลผู้มีชื่อเสียงในทางประวัติศาสตร์ผู้ซึ่งได้ตายจากโลกมนุษย์มาก่อนหน้าข้าพเจ้าหลายร้อยหรือหลายพันปีมาแล้วจริงๆท่านเหล่านั้นยังคงมีชีวิตอยู่ที่นี่อย่างสมบูรณ์ได้พบกันคุยกันเหมือนดังกับบุคคลที่เกิดในสมัยเดียวกันโลกทิพย์นี้เป็นเสมือนที่รวมแห่งอดีตปัจจุบันและอนาคตอย่างแท้จริงการพบปะบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ไม่มีความลำบากเหมือนดังในโลกมนุษย์แต่อย่างใดในที่นี้ไม่มีชั้นสูงชั้นต่ำไม่มีพิธีกรรมหรือการสวมหน้ากากหรือยศศักดิ์ดังเช่นในโลกมนุษย์เลยท่านเหล่านั้นแม้จะเคยเป็นใหญ่เป็นโตมาอย่างใดก็ถือว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความประณีตแห่งจิตยิ่งขึ้นไปเหมือนกับชาวโลกทิพย์ผู้อื่นด้วยเหตุดังกล่าวมาท่านจึงถือว่าเราทั้งหมดเป็นพี่น้องหรือญาติสนิทโดยธรรมนั่นเองในทางกลับกันบุคคลผู้ประกอบกรรมอันเลวทรามไว้เมื่อตายจากโลกมนุษย์ไปสู่อบายภูมิแล้วแม้เขาจะเคยมีอำนาจวาสนาอันยิ่งใหญ่มาอย่างใดสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะคุ้มครองเขาได้เลยแม้แต่น้อยบุคคลบางคนเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์อาจเป็นคนไม่มีชื่อเสียงแต่อย่างใดเขาอาจจะได้ตายจากโลกมนุษย์มาอย่างเงียบๆโดยไม่มีผู้ใดรู้ก็ได้แต่ถ้าเขาได้ประกอบกุศลกรรมมีจิตอันประณีตเพียงพอแล้วเขาจะได้ประสบการต้อนรับในโลกทิพย์อย่างมโหฬารชนิดที่เขาไม่ได้เคยคิดมาแต่ก่อนเลยหลักการของชาวโลกทิพย์มีอยู่ประการเดียวเท่านั้นคือเราวัดความดีเลวของบุคคลกันด้วยความประณีตแห่งจิตของเรานั่นเองความเกี่ยวข้องระหว่างโลกทิพย์กับโลกมนุษย์เรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างโลกทิพย์กับโลกมนุษย์นี้เป็นเรื่องลึกลับที่เข้าใจผิดกันมาเป็นเวลานานทั้งในฝ่ายผู้ที่เชื่อว่าไม่มีโลกทิพย์และแม้ในฝ่ายที่เชื่อว่ามีด้วยสำหรับพวกแรกที่เชื่อว่าไม่มีนั้นไม่เป็นอันต้องกล่าวแต่อย่างใดแต่สำหรับบุคคลประเภทหลังที่เชื่อว่ามีโลกทิพย์อยู่จริงแต่ไม่เชื่อว่าโลกทั้งสองนี้จะติดต่อกันได้นั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งพวกนี้โดยมากก็ถือหลักทึกทักเอาง่ายๆว่าชาวโลกทิพย์ย่อมเป็นเทวดามีความสุขสำราญเหลือล้นอยู่แล้วคงไม่มีเวลานึกถึงหรือมาเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องทางโลกมนุษย์ได้เป็นแน่อันที่จริงข้าพเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าชาวโลกทิพย์ทั้งหมดจะต้องรู้ความเป็นไปของโลกมนุษย์หรือมาติดต่อกับมนุษย์อยู่เสมอไปทั้งนี้เพราะสำหรับผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงนั้นก็เป็นธรรมดาที่จะต้องทำกิจการงานเรื่องอื่นเพลินไปบ้างท่านเหล่านี้อาจจะนึกถึงญาติพี่น้องทางโลกมนุษย์บ้างเหมือนกันแต่ก็คงจะเป็นนานๆครั้งแต่สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ต้องมาติดต่อกับโลกมนุษย์โดยเฉพาะแล้วก็เป็นของแน่นอนที่จะต้องรู้ความเป็นไปในทางโลกมนุษย์อยู่เสมอเทพประจำตัวบุคคลที่เกิดมาในโลกทุกคนจะต้องมีเทพประจำตัวอยู่ด้วยเสมอไปคนในสมัยโบราณดูเหมือนจะรู้ความจริงข้อนี้ดีจึงได้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้ซึ่งพวกมนุษย์ส่วนมากในปัจจุบันมักเห็นกันว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเรื่องเทพประจำตัวมนุษย์นี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของชาวโลกทิพย์เทพประเภทนี้มาจากบุคคลทุกชาติทุกภาษาในโลกมนุษย์มีทั้งชาวตะวันออกชาวตะวันตกตลอดจนถึงชนเผ่าอเมริกันอินเดียนแต่ส่วนมากมักเป็นชาวตะวันออกทั้งนี้เพราะชาวตะวันออกโดยทั่วไปมีพื้นอัธยาศัยและความสามารถในทางนี้ดีกว่าชาวตะวันตกท่านเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษประการหนึ่งเหมือนกันทั้งสิ้นคือเป็นผู้มีอำนาจจิตสูงและสามารถรอบรู้ธรรมชาติความเป็นไปของโลกทั้งสองคือโลกมนุษย์และโลกทิพย์ได้เป็นอย่างดี เทพพวกนี้มีภูมิเป็นที่อยู่ของตนเองเป็นพิเศษอีกส่วนหนึ่งส่วนการที่จะให้เทพองค์ไหนไปประจำตัวมนุษย์คนไหนนั้นก็ถือหลักว่าจะต้องคัดเลือกผู้ที่มีอุปนิสัยหรือจริตเช่นเดียวกันกับมนุษย์ที่ตนจะไปคอยรักษานั้นทั้งนี้เพื่อจะได้มีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจและสามารถดลใจบุคคลที่ตนประจำรักษาได้ดีขึ้นส่วนมากเทพพวกนี้เมื่อเป็นมนุษย์ก็เคยได้ทำความเพียรมาแล้วเคยทำความผิดพลาดล้มเหลวและได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นมาแล้วจึงรู้จิตใจและท่าทีของผู้ที่ตนรักษาได้ดีสามารถเข้าใจว่าควรจะช่วยเหลือหรือห้ามปรามบุคคลนั้นๆในเวลาใดและด้วยวิธีใดบ้างในงานศิลปะประเภทต่างๆเทพพวกนี้มีส่วนช่วยเหลือในการดลจิตใจศิลปินประเภทนั้นๆให้บรรลุผลสำเร็จดียิ่งมาแล้วเป็นจำนวนไม่น้อยทั้งนี้เพราะเทพผู้เคยมีอาชีพประเภทใดมาก่อนก็มักจะเข้าทำการคุ้มครองรักษาบุคคลผู้มีอาชีพประเภทนั้นซึ่งสามารถทำให้งานของบุคคลนั้นบรรลุผลสมความมุ่งหมายดีขึ้นกล่าวโดยทั่วๆไปเทพผู้รักษาตนนี้ย่อมรู้ดีว่าจุดอ่อนของมนุษย์ผู้นั้นอยู่ที่ไหนและมนุษย์ผู้นั้นมีส่วนดีในแง่ไหนบ้างทั้งนี้ก็เพราะตนได้เคยผ่านอุปสรรคและความสำเร็จเช่นนั้นมาแล้วนั่นเองบุคคลที่ทำความเพียรทางจิตเป็นจำนวนไม่น้อยจะได้มีโอกาสเห็นและสนทนากับเทพที่รักษาตนได้ในกรณีเช่นนี้จะทำให้เทพผู้นั้นเกิดความปีติยินดีเป็นที่ยิ่งทั้งนี้เพราะเป็นธรรมดาเมื่อทั้งสองฝ่ายรู้ว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกันและช่วยเหลือกันได้อย่างไรแล้วก็จะมีความสัมพันธ์สนิทสนมกันยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่เป็นที่น่าเสียดายเหลือเกินว่าส่วนมากเทพผู้รักษามนุษย์ต้องทำหน้าที่ของตนไปโดยอีกฝ่ายหนึ่งหารู้ตัวไม่ในกรณีเช่นนี้เมื่อกระแสจิตของทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีการติดต่อกันความช่วยเหลือหรือการดลใจอย่างหนึ่งอย่างใดก็ทำได้โดยความยากอย่างยิ่งบ่อยครั้งเทพผู้รักษามนุษย์ต้องเศร้าสลดใจในการที่ไม่สามารถจะห้ามบุคคลที่ตนรักษาไว้นั้นมิให้กระทำผิดพลาดได้ทั้งนี้เพราะบุคคลนั้นไม่ยอมเชื่อหรือรับรู้ในความจริงข้อนี้ซะเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมดความสามารถที่เทพผู้หวังดีจะช่วยเหลือได้นอกจากทนดูความผิดพลาดของบุคคลนั้นต่อไปอย่างเงียบๆจนกว่านานๆครั้งจึงจะได้โอกาสสักคราวหนึ่งที่บุคคลผู้หลงผิดเหล่านี้เมื่อมารู้ความจริงในภายหลังก็จะพากันคร่ำครวญถึงความโง่เขลาและความดื้อดึงของตนอย่างน่าเสียดายยิ่งที่เป็นเช่นนี้เพราะมีหลักอยู่ว่ามนุษย์ทุกคนมีเจตนารมณ์อันเป็นเสรีของเขาเองอยู่เสมอทั้งนี้หมายความว่าหากเขามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่อย่างหนึ่งอย่างใดลงไปแล้วจะเป็นไปในทางดีหรือชั่วก็ตามย่อมไม่มีผู้ใดสามารถขัดขวางเขาไว้ได้หน้าที่ของเทพผู้รักษามนุษย์ก็มีอยู่แต่เพียงว่าช่วยดลใจให้เขาดำเนินไปในทางที่ดีที่ชอบช่วยห้ามปรามจิตใจเขาไว้ไม่ให้ตกเป็นทาสของความชั่วและช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรืออุปสรรคบางประการเท่านั้นมนุษย์จะยินยอมรับแรงดลใจหรือปฏิเสธไม่ยอมรับเลยก็ได้เพราะถึงอย่างไรอย่างไรเขาก็มีเจตนารมณ์อันเป็นเสรีของเขาเองและเขาก็จะต้องรับผลแห่งกรรมที่เขาได้ทำลงไปโดยเจตนารมณ์อันเป็นเสรีนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องเทพประจำตัวมนุษย์นี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ผู้ไม่เชื่อหัวเราะเยาะกันมากแต่สำหรับเราชาวโลกทิพย์ถือว่าความจริงย่อมเป็นความจริงอยู่เสมอไปและได้เห็นประจักษ์มานักต่อนักแล้วว่าผู้ที่หัวเราะเยาะเหล่านั้นเมื่อได้มารู้ความจริงในภายหลังเขาแล้วจะต้องรู้สึกสลดใจในความอวดฉลาดของตนเป็นอย่างยิ่งทุกรายไปความจริง ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าชาวโลกมนุษย์จะได้รับแรงดลใจโดยผ่านทางเทพผู้รักษาตัวอย่างเดียวเท่านั้นเพราะชาวโลกทิพย์ได้พยายามติดต่อกับชาวโลกมนุษย์หลายต่อหลายทางด้วยกันเราได้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งในทางส่วนตัวและในทางส่วนรวมคือเกี่ยวกับประเทศชาติของเขาด้วยเหมือนกันแม้ในกิจการของสังคมประเภทต่างๆเราก็ได้พยายามช่วยเหลืออยู่เสมออาจกล่าวได้ว่าหากไม่ได้รับแรงส่งของโลกทิพย์แล้วความสำเร็จของชาวโลกมนุษย์คงจะไม่มีถึงขนาดนี้เป็นแน่ปัญหาและข้อยุ่งยากต่างๆของโลกมนุษย์ทั้งในส่วนย่อยหรือส่วนใหญ่ก็ตามย่อมได้รับความช่วยเหลือแก้ไขจากชาวโลกทิพย์ไม่มากก็น้อยแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ทางศาสนาของโลกมนุษย์หรือ Orthodox Church พยายามปฏิเสธความจริงเรื่องนี้อย่างแข็งขันหากมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นไปของโลกทิพย์ขึ้นมาเมื่อใดทางศาสนาก็มักจะหาความเอาง่ายๆว่าเป็นเรื่องของพูดผีปีศาจมารร้ายมาแกล้งมนุษย์ไปซะหมดน่าสังเวชอย่างยิ่งที่นักบวชผู้โง่เขลาเหล่านี้ได้นำประชาชนให้หลงเข้าใจผิดจากทำนองครองธรรมมาเป็นเวลานานนักหนาแล้วท่านดื้อดึงถือคติอยู่ว่าชาวโลกทิพย์หรือชาวสวรรค์ก็ควรจะต้องอยู่แต่ในถิ่นของตนทำกิจคือสวดมนต์ภาวนาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าอยู่โดยไม่ต้องหยุดหย่อนกันเลยแม้จะมีประจักษ์พยานถึงความจริงที่ว่าชาวโลกทิพย์ได้มีส่วนช่วยเหลือชาวโลกมนุษย์เพื่อความดีและความสงบสุขของชาวโลกมนุษย์เองท่านก็ไม่ยอมเชื่อคงถือว่าเป็นเรื่องของผีร้ายมาหลอกลวงมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นท่านเอาฤทธิ์อำนาจต่างๆไปโยนให้พวกปีศาจเสียหมดทำไมท่านจึงไม่คิดบ้างว่าเมื่อผีปีศาจหรือฝ่ายอกุศลมีฤทธิ์เดชถึงขนาดนั้นแล้วเหตุใดฝ่ายกุศลจึงจะมีฤทธิ์อำนาจเทียมทันกันบ้างไม่ได้และเหตุไหนเทพผู้เป็นฝ่ายกุศลจึงจะมาช่วยเหลือมนุษย์บ้างไม่ได้อาจกล่าวได้ว่าหากไม่ใช่เป็นเพราะความช่วยเหลือของเทพซึ่งเป็นฝ่ายกุศลคือปล่อยให้เป็นเรื่องของผีปีศาจตามลำพังดังที่ท่านนักบวชเหล่านั้นคิดเอาแล้วป่านนี้โลกมนุษย์ก็คงจะถึงความพินาศล่มจมไปแล้วอย่างแน่นอนจริงอยู่ในบัดนี้เรายังไม่สามารถทำการช่วยเหลือชาวโลกมนุษย์ได้อย่างกว้างขวางนักทั้งนี้เป็นเพราะเหตุประการเดียวคือจิตใจของมนุษย์ส่วนมากยังมืดมิดเหลือเกินตาใจของเขายังบอดกันเป็นส่วนมากเขาพากันปฏิเสธช่องทางแห่งความช่วยเหลือที่เราจะเข้าถึงได้เสียก็หมดสิ้นแต่เราก็ยังไม่หมดความพยายามเราคงดำเนินงานของเราต่อไปโดยไม่หยุดยั้งเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกมนุษย์นั่นเองวันหนึ่งเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึงมนุษย์คงจะได้ประจักษ์ความจริงข้อนี้มากขึ้นตอนที่20ภูมิสูงสุดข้าพเจ้าได้เคยกล่าวให้ท่านฟังมาแล้ว2 หรือ 3ครั้งถึงเรื่องภูมิที่สูงขึ้นไปกว่าที่ข้าพเจ้าอยู่ว่ายังมีอยู่อีกมากการเข้าไปสู่ภูมิที่สูงขึ้นไปดังกล่าวนี้มีอยู่2 วิธีเท่านั้นคือประการแรกเราจะต้องอบรมจิตของตนเองให้ประณีตสูงขึ้นกว่านี้จนถึงขนาดที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไปได้เองซะก่อนประการที่2ก็คือหากยังไม่ถึงเวลานั้นเราก็ต้องได้รับอนุญาตรวมทั้งได้รับการคุ้มกันด้วยจากท่านผู้อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปซะก่อนจึงจะผ่านเข้าไปได้ทั้งนี้ก็เป็นไปด้วยเหตุผลดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วคือเป็นกฎธรรมชาตินั่นเองหาได้มีผู้หนึ่งผู้ใดหรือมีเขตแดนหรือขวากหนามอย่างใดเป็นเครื่องป้องกันไว้ไม่บัดนี้ข้าพเจ้าใคร่จะเล่าให้ท่านฟังถึงเรื่องการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสผ่านเข้าไปในภูมิสูงโดยประการที่2คือโดยการได้รับคำเชิญจากท่านผู้อยู่ในภูมิสูงสักเล็กน้อยคราวหนึ่ง เราสามคนกำลังนั่งอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าเบื้องหน้าเราเป็นช่องหน้าต่างซึ่งเราจะมองออกไปเห็นทัศนียภาพอันสวยงามภายนอกได้อย่างถนัดชัดเจนเอ็ดวินกับข้าพเจ้ากำลังสนทนากันอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนรูธกำลังง่วนอยู่กับการบรรเลงเพลงจากเปียโนอันโปรดปรานของเธอเสียงดนตรีจากเปียโนดังกังวานเสียงวังเวงเมื่อบวกกับทัศนียภาพอันประกอบไปด้วยทิวไม้อันเขียวชอุ่มเบื้องหน้าเราทำให้เกิดความสุขเยือกเย็นอย่างบอกไม่ถูกจริงๆแม้จะเป็นเวลาล่วงเลยมานานพอสมควรแล้วก็ตามแต่ก็ปรากฏว่ารูธยังคงไม่หายจากความตื่นเต้นยินดีในเครื่องเปียโนของเธอเท่าใดนักเธอกล่าวว่าเธอหลงไหลในเปียโนชิปของเธออย่างสุดหัวใจจริงๆแม้ว่าเธอจะได้บรรเลงเพลงจากเปียโนชิปนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ตามแต่ทุกครั้งเธอก็ต้องได้รับความตื่นเต้นใจและสุขใจเหมือนเดิมในเมื่อเธอกดนิ้วลงไปบนคีย์และได้ยินเสียงอันหวานวงเวงดังสั่นพริ้วออกมามันเป็นความไพเราะเยือกเย็นชนิดที่เธอไม่ได้นึกฝันมาก่อนเลยว่าเสียงเปียโนทิพย์จะมีอำนาจสะกดจิตใจและสั่นสะเทือนอารมณ์ของเธอได้ถึงขนาดนี้ความปีติปราโมทย์ของเธออีกประการหนึ่งก็คือเธอรู้สึกว่าเธอมีความสามารถในการบรรเลงเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกดูเหมือนจะสักร้อยเท่าของความสามารถของเธอเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ทั้งนี้เป็นเพราะความจริงที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวมาแล้วว่าในโลกทิพย์นี้กล้ามเนื้อทุกส่วนของเราอยู่ในบังคับบัญชาของจิตใจโดยสมบูรณ์ดังนั้นเมื่อเราต้องการให้นิ้วมือของเราเคลื่อนไหวไปด้วยอาการอย่างไรหรือด้วยความเร็วเท่าใดก็ย่อมสามารถทำได้ทันทีรูธกล่าวว่าน่าอัศจรรย์เหลือเกินที่นิ้วของเธอเลื่อนพลิ้วไปบนคีย์เปียโนได้อย่างรวดเร็วทันตามคำสั่งของจิตใจจนเจ้าตัวเองก็เกือบจะไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นนอกจากนั้นความสามารถของมันสมองในด้านความจำก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นอย่างมากมายจนเธอสามารถขนาดดูเหมือนว่าจะหลับตามองเห็นท่วงทำนองของเพลงนั้นๆได้อย่างทะลุปลุกโปร่งตั้งแต่ก่อนที่จะบรรเลงเสียอีกแต่ในขณะนั้นเสียงเพลงอันเจื้อแจ้วของเธอก็หยุดลงโดยฉับพลันและเราก็เห็นเธอวิ่งตรงไปที่ประตูเราทั้งสองลุกขึ้นมองตามออกไปดูด้วยความประหลาดใจและก็ได้เห็นบุคคลสองท่านเดินผ่านสนามหญ้าเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจำได้ดีว่าบุคคลหนึ่งในจำนวนนั้นคือท่านชาวอียิปต์ซึ่งข้าพเจ้าได้เคยพบกับท่านมาก่อนแล้วส่วนอีกท่านหนึ่งนั้นข้าพเจ้าได้ทราบภายหลังว่าเป็นชาวคันดีนเป็นผู้มีอารมณ์สนุกสนานรื่นเริงอย่างยิ่งเราได้ออกไปต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทั้งสองและเชิญเข้ามาในบ้านและหลังจากที่ได้สนทนากันครู่หนึ่งท่านชาวคันดีนก็แจ้งความประสงค์ที่มาหาข้าพเจ้าว่าท่านได้รับคำสั่งจากท่านผู้อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปให้มาและเชิญเราไปเยี่ยมเยียนท่านเราทั้งสามนิ่งอึ้งกันไปครู่หนึ่งในการที่ได้รับโชคและเกียรติอันไม่ได้นึกฝันมาก่อนท่านชาวคันดีนแสดงอาการขบขันในท่าทางของพวกเราจึงเอ่ยปากบอกว่าไม่ควรที่พวกเราจะต้องวิตกกังวลหรืออึดอัดอย่างไรในเรื่องนี้ปัญหาที่ว่าเหตุใดเราจึงได้รับเกียรติดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่จะทราบได้เองเมื่อไปถึงแล้วส่วนปัญหาที่ว่าเราจะไปถึงภูมิสูงนั้นได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องหนักใจเพราะการที่ท่านทั้งสองมาณที่บ้านของข้าพเจ้าก็เพื่อจะมาพาเราไปนั่นเองข้าพเจ้าพยายามจะกล่าวคำขอบคุณในเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่เราได้รับในครั้งนี้แต่ก็รู้สึกว่าพูดไม่ออกเอ็ดวินกับรูธก็ดูจะตกอยู่ในภาวะอย่างเดียวกันท่านชาวคันดีนคงจะรู้ใจพวกเราดีจึงหาเรื่องพูดคุยในทำนองอื่นอย่างสนุกสนานรื่นเริงตามความเห็นของข้าพเจ้ารู้สึกว่าท่านชาวคันดีนผู้นี้ น่าจะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยร่าเริงกว่าผู้อื่นในโลกทิพย์นี้ทีเดียวในเรื่องนี้เป็นของแปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าชาวโลกมนุษย์โดยมากมักจะชอบกะเกณฑ์ให้ชาวโลกทิพย์เป็นผู้ยิ้มยากหรือยิ้มไม่เป็นไปเสียทั้งหมดข้าพเจ้าขอยืนยันว่าทัศนคติดังกล่าวนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งอันที่จริงในเมื่อการหัวเราะของเราไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ใดแล้วเราก็สามารถจะหัวเราะได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครว่าเลยไม่เคยมีป้ายติดไว้หน้าประตูโลกทิพย์ว่าห้ามหัวเราะนะพวกเราสามารถหัวเราะได้โดยไม่ต้องเกรงว่าจะทำให้เราดูเป็นเด็กๆหรือหมดความสง่าผ่าเผยลงไปเลยจริงอยู่ตามที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราหรือท่านชาวคาลดีนที่กล่าวมานั้นจะต้องพูดพร้อมกับหัวเราะร่วนเป็นไข่เค็มหรือเหมือนกับเป็นคนบ้าอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าหมายความแต่เพียงว่าเราชาวโลกทิพย์หัวเราะเป็นและหัวเราะกันไม่น้อยเหมือนกันเมื่อมีเหตุผลสมควรที่จะหัวเราะกันได้ต่อจากนั้นท่านชาวคาลดีนก็บอกว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะออกเดินทางกันได้โดยท่านจะเป็นผู้นำทางและคุ้มครองเราเองในระหว่างทางขณะที่เราเดินผ่านทุ่งหญ้าไปตามสบายข้าพเจ้าได้ถามท่านชาวคันดินถึงท่านผู้ปกครองภูมิสูงนี้ก็ได้รับความรู้ว่าท่านผู้ที่เรากำลังจะไปหานี้เป็นหัวหน้าใหญ่ผู้ครองภูมิแห่งโลกทิพย์หมดทุกภูมิชาวโลกทิพย์ทุกภูมิรู้จักท่านดีและเรียกท่านว่าท่านหัวหน้าที่รักเสื้อคลุมของท่านมีสีน้ำเงินขาวและสีทองซึ่งแสดงถึงปัญญาและความประณีตของจิตของท่านว่ามีความลึกซึ้งและกว้างขวางอย่างยิ่งการที่เราจะทราบว่าท่านมีปัญญาเพียงใดนั้นย่อมเป็นสิ่งที่บรรยายให้เห็นไม่ได้เลยคือถึงจะบรรยายให้เห็นได้ก็ย่อมจะไม่มีผู้ใดเข้าใจอยู่นั่นเองแม้การที่เราเรียกท่านว่าเป็นผู้ปกครองหรือหัวหน้านี้ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านปกครองผู้อื่นแบบเจ้านายปกครองลูกน้องหรือข้าทาสตามความหมายในโลกมนุษย์เพราะว่าในโลกทิพย์นี้เราอยู่กันด้วยความรักและไมตรีเท่านั้นไม่มีใครจำต้องให้ความกลัวกันเลยท่านผู้ที่เรากำลังจะเดินทางไปหานี้จึงเป็นเสมือนหนึ่งสื่อกลางระหว่างพระบิดาผู้ซึ่งสร้างสากลจักรวาลทั้งปวงกับพระบุตรทั้งหลายของพระองค์ฉะนั้นขณะนี้เรากำลังเดินทางผ่านอาณาเขตที่อยู่ของเอ็ดวินซึ่งอยู่ชายแดนของภูมิสูงแล้วและกำลังมุ่งหน้าออกจากภูมิของตนเองเข้าสู่ภูมิสูงที่มีบรรยากาศเจือจางยิ่งขึ้นทุกทีหากไม่ได้มีการคุ้มกันเป็นพิเศษแล้วในไม่ช้าเราจะรู้สึกอึดอัดจนไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้เลยทั้งนี้เพราะว่าสภาวะของภูมิต่างกันก็ย่อมมีอัตราความสั่นสะเทือนของช่วงคลื่นต่างกันดังนั้นหากไม่มีผู้คอยช่วยปรับการสั่นสะเทือนภายในกายของเราให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้แล้วก็ไม่มีทางที่เราจะเข้าไปยังภูมิที่มีบรรยากาศเจือจางมากเช่นนั้นได้เลยในที่สุดเราก็หยุดกึกลงโดยอัตโนมัติเพราะรู้ว่าไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้อีกแล้วท่านชาวคันดินจึงอ้อมมาข้างหลังเราและเอื้อมมือมาแตะที่ศีรษะของเราอยู่ครู่หนึ่งการทำเช่นนั้นท่านอธิบายว่าเพื่อปรับคลื่นในตัวเราและทำให้เราเดินทางต่อไปได้นั่นเองจากนั้นเรารู้สึกเย็นสู้ไปทั่วกายและรู้สึกเสมือนว่าร่างกายของเราเบาจนเกือบจะลอยขึ้นไปฉะนั้นพร้อมกันนั้นก็เกิดมีความอบอุ่นขึ้นได้อย่างประหลาดท่านชาวคาลดีนได้จับให้รูธยืนอยู่ตรงกลางระหว่างข้าพเจ้าและเอ็ดวินและตัวท่านเองก็ยืนอยู่เบื้องหลังของเธอท่านวางมือซ้ายลงบนบ่าของเอ็ดวินและมือขวาวางบนบ่าของข้าพเจ้าและเนื่องจากท่านสวมเสื้อคลุมใหญ่อยู่ด้วยจึงเป็นเสมือนว่าเราทั้งสามอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของเสื้อคลุมนั้นเป็นอย่างดีท่านชาวคาลดีนได้บอกแก่เราว่า การที่ท่านเอามือกุมศีรษะเราอยู่ครู่หนึ่งนั้นนอกจากจะเป็นการปรับคลื่นตามปกติแล้วยังเป็นการช่วยให้ในตาของเราทนต่อแสงอันเจิดจ้าของภูมิสูงนี้ได้อีกด้วยเพราะว่าแม้ว่าร่างกายของเราจะได้รับการปรับคลื่นให้เข้ากับช่วงคลื่นของภูมิสูงแล้วก็ตามแต่ถ้าไม่ได้ทำเช่นนั้นเพิ่มเติมในตาของเราก็จะทนต่อแสงที่แรงกล้าขึ้นกว่าเดิมมากไม่ได้การทำเช่นนั้นถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับการที่ชาวโลกมนุษย์ผู้ใส่แว่นตากันแดดในขณะที่ออกสู่ท่ามกลางแสงแดดอันแผดกล้าฉะนั้นครั้นแล้วท่านชาวคานดีนก็ได้บอกให้เราทำจิตใจให้สงบและอย่าขัดขืนโดยขอให้คิดว่าเป็นการเดินทางไปหาความสดชื่นและความสุขไม่ใช่ว่าเป็นการทดสอบความทนทานแต่อย่างใดเอาละนะเตรียมตัวได้เสียงท่านกล่าวขึ้น1 2 3ไปได้แล้วฉับพลันเราก็รู้สึกคล้ายกับลอยขึ้นไปแต่ความรู้สึกเช่นนั้นเป็นไปชั่วขณะเดียวประมาณไม่เกิน1วินาทีก็มีแสงสว่างเป็นประกายวาบพุ่งผ่านเราไปแล้วก็หายไปในชั่วพริบตาต่อจากนั้นก็รู้สึกว่าเท้าได้สัมผัสกับพื้นดินแข็งๆใหม่และครั้นแล้วทัศนียภาพอันตรการตาสุดที่จะบรรยายก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของเราเป็นภูมิประเทศที่งามจับตาอย่างล้นเหลือแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าความงดงามของทัศนียภาพภูมิประเทศจะงามตรึงใจถึงขนาดนี้ตรงหน้าเราออกไปเป็นลำน้ำกว้างใหญ่ทอดยาวเหยียดออกไปสุดสายตากระแสน้ำไหลเอื่อยอย่างสงบเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เป็นประกายอย่างน่าดูละลอกพลิ้วน้อยๆของน้ำสะท้อนแสงฉายเงาออกเป็นสายรุ้งสีต่างๆสลับซับซ้อนและเกี่ยวกระวัดกันไปมาอยู่เหนือผืนน้ำความงามของธรรมชาติเบื้องหน้าทำให้เราผู้มาใหม่ทุกคนเกือบจะลืมหายใจเหมือนถูกมนต์สะกดไปชั่วขณะหนึ่งและเราก็ต้องถอนหายใจและถอนสายตาจากทัศนียภาพเบื้องหน้าด้วยความเสียดายเมื่อท่านชาวคานดีนและท่านชาวอียิปต์ได้เตือนขึ้นว่าเรามีเวลาที่จะอยู่ที่นี่ได้ไม่มากนักฉะนั้นจึงต้องรีบไปทำธุระอันเป็นวัตถุประสงค์แห่งการมาของเราเสียก่อนอีกด้านหนึ่งของภูมิประเทศอันงดงามเหมือนภาพฝันนี้เป็นตัวตึกมหึมาสูงหลายชั้นมีบันไดกว้างใหญ่มโหฬารทอดจากตัวตึกเข้าสู่ภายในรูปลักษณะของตัวตึกเป็นแบบเรียบๆไม่มีเครื่องประดับประดาอย่างไรแต่วัตถุที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวตึกนั้นช่างมหัศจรรย์เหลือหลายข้าพเจ้าอยากจะกล่าวว่าตึกทั้งหลังนี้ทำขึ้นด้วยเพชรนิลและบุษราคำทั้งแท่งรวมกันขึ้นมานั่นเองขอให้ท่านลองคิดดูเอาเองว่าในโลกมนุษย์นั้นอัญมณีดังกล่าวมาแล้วนี้เราจะหาได้ก็แต่เพียงเม็ดเล็กๆซึ่งเราสามารถจะวางไว้ในระหว่างนิ้วมือได้อย่างสบายแต่บัดนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่นี้คือตึกมโหฬารซึ่งทำด้วยเพชรนิลและบุษราคำทั้งแท่งรวมกันส่งแสงเป็นประกายอยู่อย่างบรรเจิดจ้าจริงทีเดียวมันเป็นภาพที่มนุษย์จะไม่คิดฝันเลยว่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้และมนุษย์ก็จะไม่มีวันได้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้เลยเกี่ยวกับอัญมณีที่เป็นวัตถุก่อสร้างของตึกนี้ท่านชาวคานดีนบอกว่าไม่เป็นของประหลาดมหัศจรรย์แต่อย่างใดเพราะว่าวัตถุดังกล่าวก็เป็นวัตถุประจำภูมินี้เองการที่เราตกตะลึงและเห็นเป็นของประหลาดมหัศจรรย์ก็เพราะว่าเราได้เดินทางผ่านภูมิในระหว่างมาหลายภูมิและได้เข้ามาถึงภูมิอันสูงสุดนี้เลยทีเดียวหากเราเดินทางมาผ่านแต่ละภูมิตามลำดับเราจะเห็นอัญมณีประจำภูมิค่อยๆเปลี่ยนจากความทึบไปสู่ความใสขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมาใสบริสุทธิ์เป็นแก้วผลึกในที่สุดรอบๆ บริเวณตึกมีสวนดอกไม้ล้อมรอบเป็นแนวยาวเหยียดโดยมีแปลงไม้ดอกมีสีสันต่างๆกันจัดไว้เป็นรูปแบบต่างๆกันอย่างประณีตบรรจง ทิวทัศน์อันน่ารื่นรมดังกล่าวนี้ทอดออกไปข้างหน้าเป็นระยะไกลแสนไกลจนสุดสายตาห่างออกไปเราจะแลเห็นอาคารอีกหลายหลังที่ดูเหมือนว่าจะก่อสร้างโดยมรกตและอเมทิสคือพลอยใสเหมือนแก้วผึกก็มีและที่ก่อสร้างด้วยไข่มุกก็มีเมื่อท่านชาวคันดีนได้บอกว่าเราต้องรีบไปหาท่านผู้เป็นหัวหน้าของภูมินี้เราก็จำต้องหยุดยั้งการชมทัศนียภาพดังกล่าวด้วยความเสียดายเป็นอย่างยิ่งเราเดินขึ้นบันไดเข้าไปในตัวอาคารที่เห็นอยู่เบื้องหน้าและทั้งที่เราคิดว่ากำลังเดินไปบนบันไดหินแต่ความรู้สึกที่เท้าก็ทำให้เรารู้สึกเสมือนหนึ่งว่าเรากำลังเดินไปบนพรมกมยีหรือสนามหญ้าฉะนั้นเราไม่มีเวลาพิจารณาดูความสวยงามของภายในตัวอาคารได้มากนักเพราะว่าอำนาจคุ้มกันที่เราได้รับไม่สามารถจะทำให้เราอยู่ได้นานพอและในที่สุดเราก็เข้ามาถึงจุดหมายปลายทางคือห้องของท่านผู้เป็นหัวหน้าของภูมิทั้งปวงเราผู้มาใหม่หยุดชะงักอยู่ครู่หนึ่งเพราะไม่ทราบว่าควรจะวางตัวอย่างไรดีในการเข้าพบท่านผู้ยิ่งใหญ่เห็นปานนี้แต่ท่านชาวคันดีนได้ให้กำลังใจแก่เราโดยกล่าวว่าเรื่องนั้นไม่มีความสำคัญอย่างใดเลยในที่นี้ในที่สุดเราก็ได้เห็นท่านหัวหน้านั่งรอเราอยู่ริมหน้าต่างในห้องของท่านพอเห็นเราท่านหัวหน้าก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ตรงมาหาเราจูงมือให้ไปนั่งที่เก้าอี้ข้างๆท่านเองท่านขอบคุณท่านชาวคันดีนและท่านชาวอียิปต์ที่นำเรามาหาท่านและบอกให้เราทำตัวเป็นกันเองโดยไม่ต้องเกรงใจจากการได้เห็นรูปร่างลักษณะของท่านโดยใกล้ชิดข้าพเจ้าก็ได้สังเกตว่าท่านหัวหน้ามีลักษณะเป็นคนหนุ่มมากแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้หมายถึงอายุตามกาลเวลาแต่อย่างใดเพราะว่าความเป็นหนุ่มเป็นลักษณะของรูปร่างภายนอกอันเป็นเครื่องหมายถึงคุณลักษณะภายในจิตใจอย่างแท้จริงโดยการเวลาแล้วเราคิดว่าท่านคงจะมีอายุนับเป็นกับคือล้านล้านปีทีเดียวผมของท่านดูจะมีลักษณะเป็นแสงสีทองมากกว่าที่จะเป็นวัตถุสีทองน้ำเสียงของท่านมีกังวานเหมือนเสียงดนตรีและในขณะที่เราได้เข้าไปอยู่ใกล้ๆท่านแล้วก็รู้สึกว่าได้รับกระแสแห่งเมตตาจากท่านอย่างชุ่มชื่นหัวใจที่สุดนอกจากนั้นแล้วยังรู้สึกว่าท่านเป็นผู้มีความรอบรู้กว้างขวางและลึกซึ้งอย่างที่หาใครเทียบไม่ได้เลยทีเดียวบุคลิกลักษณะและท่าทางเป็นกันเองของท่านทำให้เรานับถือท่านยิ่งขึ้นในระหว่างการสนทนาท่านพูดกับเราอย่างสนุกสนานร่าเริงโดยได้ทักทายปราศรัยกับทุกคนเป็นรายตัวซักถามถึงความเป็นอยู่และการงานของเราอย่างเอาใจใส่และในที่สุดท่านก็บอกให้เราทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ได้เชิญให้เรามาหาท่านถึงที่นี่ท่านกล่าวว่าในเมื่อข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมอบายภูมิอันเป็นภูมิขั้นต่ำที่สุดมาแล้วท่านจึงเห็นสมควรที่เราจะได้มาเยี่ยมภูมิสูงสุดนี้ไว้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบดูบ้างโดยวิธีนี้เราจะได้เห็นด้วยตาตนเองว่าภูมิทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันเพียงไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านต้องการให้เราเห็นความจริงว่าผู้อาศัยอยู่ในภูมิสูงนี้ก็ไม่ใช่เป็นเงาเงาหรือเป็นภาพมายาแต่อย่างใดแต่โดยแท้แล้วก็เป็นบุคคลมีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกเช่นเดียวกันและมีความรู้สึกที่จะหัวเราะสนุกสนานได้เช่นเดียวกันกับพวกข้าพเจ้าเหมือนกันนอกเหนือสิ่งใดท่านบอกว่าท่านต้องการให้เรารู้ว่าภูมินี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ขาดของผู้หนึ่งผู้ใดแต่ลำพังเลยแท้จริงเป็นวิสัยของทุกๆคนที่มีความเพียรเพียงพอที่จะพัฒนาจิตใจของเขาให้ประณีตขึ้นถึงขั้นนี้ได้เมื่อบุคคลสามารถทำได้ถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะห้ามปรามหรือป้องกันไม่ให้เขาเข้าถึงภูมินี้ได้เลยจริงอยู่การทำความเพียรทางจิตดังกล่าว อาจต้องใช้เวลานานแสนนานแต่เราก็มีเวลานานแสนนานเป็นของเราและมีวิธีการและผู้ช่วยเหลือมากมายที่จะทำให้เราเข้าถึงภูมินี้ได้เสมอขอแต่ให้เราตั้งใจจริงเท่านั้นความจริงดังกล่าวนี้เป็นกฎธรรมชาติที่ง่ายๆเหลือเกินและไม่มีจำกัดอยู่แต่เฉพาะศาสนาใดๆเลยคือบุคคลผู้นับถือศาสนาใดๆก็มีสิทธิ์ที่จะกระทำได้ตามกฎธรรมชาติอันง่ายๆและตรงไปตรงมานี้เหมือนกันหมดไม่มีศาสนาใดสามารถจะกระทำดังกล่าวได้แต่ศาสนาเดียวคือการไว้ให้ศาสนิกชนของตนแต่ฝ่ายเดียวขึ้นสวรรค์ได้ส่วนผู้นับถือศาสนาอื่นให้ตกนรกหมดดังนั้นการทำความดีเพื่อความหลุดพ้นของวิญญาณจึงไม่มีศาสนาใดสามารถผูกขาดไว้ให้คนของตนได้แต่ผู้เดียวเลยภูมิอันสูงสุดนี้เป็นของทุกคนที่มีความตั้งใจจริงแม้ว่าผู้นั้นในขณะนี้จะอยู่ในอบายภูมิอันต่ำที่สุดก็ตามในขณะนี้ท่านชาวคังดีนได้บอกกับท่านหัวหน้าว่าอำนาจคุ้มกันที่ท่านได้ให้เราไว้นั้นจวนจะหมดฤทธิ์อยู่แล้วและเราคงจะต้องรีบกลับโดยชักช้าอยู่ไม่ได้ท่านหัวหน้าได้กล่าวว่าท่านก็สังเกตเห็นเช่นนั้นเหมือนกันและท่านก็ได้บอกว่าอำนาจดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีขอบเขตจำกัดดังนั้นเพื่อความผาสุกของเราเองเราก็จะอยู่ชักช้าไม่ได้ในครั้งนี้หากมีโอกาสในคราวต่อไปเราอาจจะมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้เราต่างพากันลุกขึ้นอำลาท่านหัวหน้าโดยท่านก็ได้ตามมาส่งเราด้วยถึงภายนอกอาคารและในที่สุดก็มาถึงจุดที่เราจะต้องจากกันแน่นอนเหลือเกินความอาลัยประกอบกับความซาบซึ้งในความกรุณาของท่านหัวหน้าทำให้เรารู้สึกตื้นตันอย่างบอกไม่ถูกเราคิดว่าเราช่างเป็นผู้มีโชคดีอย่างเหลือเกินที่ได้มาเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยตาของตนเองและได้ทราบความจริงอันยิ่งใหญ่ดังกล่าวมาแล้วท่านหัวหน้าได้ให้พรขอให้เราทุกคนมีความสุขและขอให้เดินทางกลับด้วยความสุขเช่นเดียวกันในชั่วพริบตานั่นเองเราก็รู้สึกตัวว่าได้กลับมาสู่ภูมิของตนเองอีกครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายข้าพเจ้าได้กล่าวมาอย่างยืดยาวพอสมควรแล้วทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านเห็นประจักษ์ความจริงว่าโลกทิพย์นั้นมีอยู่จริงเพียงใดว่ากรรมของบุคคลที่ทำไว้นั้นย่อมไม่เสื่อมสูญว่าชีวิตในโลกมนุษย์เป็นของน้อยนิดเดียวเมื่อเทียบกับความเป็นอยู่ในโลกทิพย์ทั้งในภูมิสุคติและในภูมิที่เรียกว่าอบายหรือนรกและขอให้ท่านระลึกถึงความจริงอันสำคัญอีกประการหนึ่งว่าคนเรานั้นเมื่อก่อนตายมีสภาวะแห่งจิตใจเป็นอย่างไรแม้เมื่อตายไปแล้วก็หาเปลี่ยนนิสัยประจำตัวไปได้ไม่หากข้อความทั้งปวงที่ได้กล่าวมานี้จะเป็นเครื่องทำให้ท่านอดทนต่อสู้อุปสรรคแห่งชีวิตมุ่งมั่นในการประกอบกุศลกรรมโดยไม่ท้อถอยหรือยอมแพ้ต่ออำนาจของสิ่งที่คุกคามหรือยั่วยวนด้วยประการต่างๆได้บ้างข้าพเจ้าก็จะถือว่าได้รับผลแห่งความพยายามคุ้มค่าแล้วอย่างแท้จริงคำบรรยายจากหนังสือเรื่องโลกทิพย์จากการเรียบเรียงในฉบับภาษาอังกฤษชื่อLife in the World Unseen โดยมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียและแปลเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์สิริพุทธสุขก็จบลงเพียงเท่านี้